farata la kon ci goor waye sunna la ci jigen mu am tekantal boole ko ak li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci manam ne lolou motax manam cause yi dañuy xol cause yi lan motax ñuy jongal goor ak lan motax ñuy jongal jigen su fekenteene goor la mom li nga xamantene mom motax ñukoy jongal moy lan moy dañu nan goor li nga xamantene mom motax ñukoy jongal mom moy lu deme nek dindi sobe bi nga xamne mom manam ngir sobe bi di baña tak ci mom di baña dess ak mom yoy nak boba dañuy daal di wax ne kon lolou farata lay doon ñu dindiko ndax sobe bi lolou waxon nañ tontu bi nga xamne mom la ci maliki rahmatullahi alayhi tontu won waye ala kulli hal ñom dañuy wax ne lolou farata lolou moy walani farata la lolou ben la ñaaral bi ndax da nga xamne comme ni nga xamne nonu lañ ko gisee won ci hadith bi ci hadithu ay Aisha bi radiyallahu ta'ala anha biñu romb bi nga xamantene xale bi dañ ko indi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam musaw ci yereemi manam bobu hadith bobu biñ ci tolle gisoon nañ ne xana bi lay rahmatullahi alayhim ñom sobe bu tuuti sax duñ ko jéggal su fekenteene meneef nako moyta diko wa bu fekenteene meneef nako moyta diko kon ñom biñ ko jéggal mo xam sobe bi dañ koy gis wala duñ ko gis ci kaw loolu ñu daal di koy jappé kon farata ci goor amma li nga xamantene ñom ñoy jigen ñi nak mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne manam jongal jigen mom dafa yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mo nek ci sunan imam abu dawud rahimahullahu ta'ala niki nonu nek na ci sunan imam al bayhaqi niki nonu ci mu'jam imam at tabarani rahmatullahi ala al jami' niki nonu ñew na ci hadith abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu ci sunan imam al bayhaqi rahimahullahu niki non ci hadith ad dhahhak ibn anas radiyallahu ta'ala bu nek ci sunan imam al bayhaqi batay rahmatullahi alayhi yenen yo xamantene manam hadith yi so lan bolé dañuy dal di nek lo xamne lu deuguer la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ki nga xamne mo don xarafal jigen ni bim nan fa idha khafit fa ashmi wa la tanhaki fa innaha andaru lil wajhi wa ahza inda zawji manam bu fekenteene da ngay jongal jigen ni mune fa ashmi nga dag tuuti ci kaw wala tanhaki waye bu nek ko xamantene da ngay dag lu bari mune fa inna zalika ndax lol ahza andaru lil wajhi mom moy gëna tax ba xaar kanamu jigen ji nat wa ahzati mo koy gëna may cieur moko ande zawji fa jëkërum kon lool mu nek lo xamantene ñom ñu ne comme que cause bi nga xamantene mom lañu xam mom moy tax dañuy téré rek manam kon cause bi nga xamne mom mo tax ñuy mëna jongal jigen mom moy manam diko baña di bañ muy manam bané xam di kawé de telle sorte que muy juk di ndialo ji ak yu démé nek non lool motax borom xam xam rahmatullah alayhim waxne masalan dekk rew yi nga xamantene masalan jigen ñi duñu jong lu démé nek rew yi yéféri fofu ngay gis masalan ndialo yi gën fa bari ci li ngay gis tamit jigen ñi gëna manam nek ño xamantene dañuy genn di wuti ju goor ñi ci rew yoy lañu gëna bari légui lool tamit insha Allah taala dinañu ñew ci gëna yaatal bobu masala waye li nga xamantene fi mom lañu mom dal mom lañ ci djublu mom moy dal manam ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ci mbolo mu bari ci ñom rahmahumullahu ta'ala manam ñom loolu lañu degeerale seen massa manam mu am tekantal kon bo xamantene defal nañ ko ci digeenti goor yeek jigeen ñi waye li nga xamantene amana mom moy li gëna degeer insha Allah ta'ala moy al imam ash-shawkani rahmahullahu ta'ala wax ci nailul awtar ginnaw bi nga xamantene dafa wax ay wax yu bari dal manam ak wute manam tal tek ginnaw bi nga xamantene ci la inde wute borom xam xam rahmuhumullahu ta'ala dal ni comme que amul ben lay bi wonene farata la dal li nga xamantene mom lañu mëna wax mom moy dañuy wax ni sunna la dañ ko sop te lolou moy mazhabu ma hanafiyye ak maliki ak li upp ci borom xam xamu xedi rahmatullahi alayhim moy kon jong sunna la bo xamne dañ ko sop ci goor ak ci jigen waye ci goor lañ ko gëna sop ke ci jigen lolou mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deuguer insha Allah taala benen masala benen mazhab bi nga manam te lolou bok na ci li nga xam insha Allah taala dinañ ko gëna wané likoy gëna dëgëral buñu yexé ci Khalifa Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma kon loolu mom moy wax ji loolu mom moy kon bu ñëkk bi ñaarelu masala bi nga xamantene mom mo aju batay ci walu jongu mom manam benen masala bu mag bi ndax bi moy benn bu ñëkk bu mag bi ñaarelu bu mag bi nga xamantene mom mo aju batay ci walu jongu mom moy wax bi nga xamantene mom la manam moy gol manam moy ban waxtu lañuy jongal waxtu bi nga xamantene mom lañuy jongal ko xam borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute nañ ci amna mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala ño xamantene dañu wax ni jurum ñaarelu manam ti lol moy lu bari ci shafi'i rahimahumullah ta'ala dañu wax ni ci jurum ñaarelu fan bi moy li gën amma ki nga xamne mom moy al imam al mawardi rahimahullah ta'ala daf xajal waxtu yi comme ñom shafi'i rahimahumullah ta'ala jong dafa nek lu war ci ñom bu boba ñom dañ nan dañuy xage na mbir mi dañ nan kon dafa am waxtu wo xamantene mom moy waxtu farata ak waxtu wo xamantene moy waxtu guñu sopp manam waxtu gi nga xamantene mom lañu sopp ci ñu jongal ko doomu adama bi manam ci ñu jombal ko nit ki mo xam goor la mo xam jigen la moy ñu jongal ko lata muy majeur lata muy nek mukallaf amma su fekente nak dafa nek mukallaf legi nak jong gu day daali war ci waxtu wo ci saaso manam bis bi mu nekké mukallaf bis bobu dafa wara jom lool moy kon li nga xamanteni lool moy ben mas'ala bi bo lool mom moy lu ci ñom tekantal bu ñëk bi nga xamne mom lañ ci def légui nak mu am li nga xamanteni mom moy waxtu giñ ko gëna soppé ñom ñune mom moy jurom ñaarelu fande lool moy li ëpp ci shafi'i rahmatullah alayhim li ñu wax moy dañu wax ne kon nañ ko jongal ci jurom ñaarelu fande ndax lan ñune ndax li nga xamanteni mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ siwe ci hadith yi ne dafa jong gal dafa wax na nañu jongal nit ñi jurom ci jurom ñaarelu fane niki nonu la jongale hasan ak hussein radiyallahu ta'ala anhuma ci jurom ci jurom ñaarelu fane lool moy li nga xamantene manam mom lañ wax waye yoy hadith amul ben hadith bo xamantene bu wër la ci hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax hadith jurom ñaarelu lool motax imam malik rahimahullahu ta'ala bi nga xamantene ci lañ ko waxe ni ko wa hadith bi nga xamantene moy hadith jabir bi radiyallahu ta'ala nu bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ubin wax na yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa jongal hasan ak hussein ci jurom ñaarelu fane muna lolou xawmako de hadith bobu mom ni mako gisee ni moy deugurul waye dal ala kulli halin teela jongal xale mom lu bax la lolou mom la wax motax mom li nga xamantene mom la tan mom imam malik rahimahullahu ta'ala wala bok men wax imam shafi'i ba nopi rahmatullahi alayhim kon ñom jurum ñaarelu fane mom la ñu ñëk tan après ñu daldi wax ne waw ginnaw bi ñu ne nak bu lu recc kon nga def ko ci ñeen fukkelu fan bi ginnaw lolou nak su lu recc nga def ko ci jurum ñaarelu at bi waaw lool moy li nga xamantene mom lañu sopp amma ñi nga xamantene ki nga xamne moy imam malik rahimahullahu ta'ala daf ne bu fekenteene nit ki su deme ba xala bi beñum yi commencé genn manam beñu kanam yi genn complètement yoy bu boba kon liko dalé ci juroom bennel japp juroom ñaarel at bi nañ ko jongal ci waxtu bu waaw niki non imam al-lays mam lays ibn sa'd rahimahullahu mom dafa wax ne digënté bi mi amé juroom ñaari at ba bi mi am fukki at ci bir digeunte bobu nañ ko ci jongal niki nonu ñi nga xamantene ñom ñoy man mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yo xamantene neenañu manam heure boko jongalé baxna waye li gën moy jamono gi mu gëné nek xalé nga xamantene du yëk metti bi lool mom moy li nga xamantene mom moy li gën waye ñi mu am tamit ño xamantene ci dañu wax ne li nga xamantene manam comme imam ahmad rahimahullahu ta'ala daf ni amul dara lu ci wër lu joge ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dal heure bobu lañuy jongal nit ñi kon boba heure boko defé baxna waye dal la comme ko farata la nak ci goor manam fi ñom farata la ci goor ala kulli halin kon dañ koy jongal la ta muy nek majeur lool mom moy bu ko defé bu majeuré mu nek ko xamne dañu mëna jëfëndiko diinem di mëna appliquer diinem ci anam gi nga xamantene non mom moy anam gi mu waré waye li nga xamantene manam mom moy li gëna dëgër li nga xamne mom lañu gis ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mom dañ ci manam ne xarfal dañ ni xarfal waxtu wo moy hadith abdullah ibn abbas biñu doon jëm ci sank radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah dañ ko laaj ne ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mi genn aduna ana ci yow ci lan la fek wala bok ban moment ban jamono la won mu dal ne boba daf ma fek ci leul manam daf ma fek mar kharfal mu ne ko boba ñaata at nga amon mu ne boba amon na fukki at ak ñet te kon te ñu ne te mu ne mu dal ci tek ne jamono joju daanu ñu xarafal nit luddul mu jégué manam mu majeur manam kon ci lañuy xamé né xarfal ci jëmm bopum sax du farata parce que bu doon farata dinañ ko xarfal laata muy majeur bu ko défé mu mëna julli ko mat kon ci kaw lolou lolou day deugereul li nga xamantene manam mom moy mazhabu maliki ak ñu andal rahmatullahi alayhim waye lolou mom tamit mom moy li nga xamantene moy li gëna siwuté moy li gëna deuguer ci bobu masala manam moy amul waxtu waye dal moment buñ ko défé baxna légui amma bu fekkentene masala nit ki dafa dem ba nek mak nga xamantene légui mom xarafalagul ci nek na mak ana nan lay def boba day borom xam xam rahmatullahi alayhim né su fekkentene mënef nako xarfalal manam mënef nako jongal mu lolu manam lolu dañ koy def manam mën na jongal bopam lolu moy li nga xamni moy li gën mu defal ko bopam amma su fekkentene manuko nak boba dinañ ko ko mëna defalal rawati nak wama nak su fekkentene daf koy indil metti gu tar go xamantene manam lu manam daf ci ragal bakkanam boba daf koy dadi bayyi dootul nek ko xamantene daf ci xarafalal bopam bok ne sax d'ailleurs luñ xamantene mom moy juroom benelu mbir bi nga xamantene mom la Shafi'i wax nañ la juroomi mbir yo xamne mom la Shafi'i ak ñu andal rahmatullah alayhim indi won pour wané ni jongu farata la yi ak daj manam li nga xamne moko dindi juroom benel bi moy li nga xamne moy ñom Imam al-Ghazali rahmatullah alayhim lu demé nek liñ wax mom moy Ibn Suraij Abul Abbas Ibn Suraij rahmuhullahu ta'ala ay yeneene borom xam xam rahmatullah alayhim kum al-Qadi Hussein rahmuhullahu ta'ala ak ñeneen liñ wax ni lolu mom moy wané ni jongu farata la ñom ñu ne le fait que ñuy daganal nit ki di xol awra jambur ndax xol awra di sik nekul ci na dafa haram comme ni nga xamantene nonu luñ ko gisse won manam xol awray jambur sik nekul ci na dafa haram wala nak li bu fekkentene daganal na nit wuñi awray jambur diko xol manam kon bu boba da fay dal wané ni kon lolu farata manam ndax farata rek mom mo meuna yegg deug rek bu muy daganalé lolu waya bu boba borom xam xam ni rahmatullah alayhim ma ngi ci nam maliki ak hanafi ak ni nga xamné ñom lañ andal rahmatullah alal jami' ñom dañu wax ni dedet ñun tamit dakuru ñu batay ak yeen ci lolu ndax li nga xamantene mom mo koy deugereul mom moy masalan tay su fekkentene nit ki dafa manam nit ki meuna bayyi lo xamantene farata la han ngir lo xamantene dañ ko sop lu demé nek nit ki su fekkentene comme yeen Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim comme ñom ñu upp ci ñom ñoy ñu upp ki nga xamne ñom ño wax ni farata la jongu farata la ñu leen yeen so leen ñewé aljuma bo len ñewé fekk imam bi di khutba deglu imam bi khutba farata la wala du farata ñu né ahan kay sallaw farata la ñu né waw kay waw té pourtant yeen da ngeen ni mën nañu julli ñaari rakka té ñaar rakka ay farata la wala du farata ñu né dédé sallaw du farata ñu né waw kay kon loolu day wara ni kon tamit mënef na bayyi lo xamantene du farata loolu dalilu exemple voilà manam moy manam ndax ko concerné wul maliki bi ni hanafi bi mais dafa concerné Shafi'i bi ak Hanbali bi rahmatullah alayhim ñom mu daal ne leen waaw legi kon yow kon pourtant li nga xamantene def dañ ko sop mom dañ koy manam dañu bayyi li nga xamne dafa war ngir jëm ci lo xamne dañ ko sop niki nonu nañu xol benen mbir bo xamne ñun ñepp tamit d'accord nañ ci moy tay buñuy julli ba di jang alquran ndax taxaw bi nga xamne mom lañu wara taxaw ci julli taxawayu tari alquran bobu taxaway bobu ci waxtu julli bi farata la wala do farata ni ne mbolem borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depp nañ ci ne lolu farata la ñu ne wa kay très bien legi mu daal di dess kon benen bi mom moy ndax sujoodu tilawa nak manam tay bu fekkentene damay jang alquran ba wara sujood lolu farata la wala du farata Shafi'i bi rahmatullah alayhim manam Shafi'i rahmatullah alayhim ne ahan kay farata la ndax ni nga xamantene non lañ ko gisse won mom moy ne Hanabila rahmatullah alayhim ñom rek ñom ñoo wax ne fara ñom ñoo wax ne sujoodu tilawa farata la waye li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala ñom dañu wax ne du farata ñu ne waaw ñu ne kon sujood bobu du farata ñu ne waaw ñu ne andak ni taxaway bi farata la kon taxaway bi sax bu doon même buñ deppo d'accordone ni sujood bi farata la taxaway bi ko gëna nek farata te pourtant def na bayyi taxaway bi nga xamne mom moy farata ngir sujoodu tilawa bi wa daal dogu jugat continue suñu julli ak yeen manam ak tay tay bu ñewoon sax ci domaine bi nga xamantene mom lañuy wax moy tay manam wuñi awra dana dagan su fekkentene dañuy faju tay bu fekkentene dama febar nga xamantene bu moy faju fokk ni wuñi sama awra booba manam booba day daldi dagal te andak ne faju mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci ne du farata dama febar ba rafañ lolou du farata do obligé waaw legui kon ci kaw lolou tamit kon booba tontu bo len ñu tontu fi rek ñun moy suñu tontu fele tamit mom booba legui lolou booba ci lañuy xamé kon bu boba lool tamit day dakk seen wax gi nga xamné mom ngeen wax ni tamit lool day wone ni kon jongu farata la kon ala kulli hal li nga xamné mom lañ ñu delu ci kon ci suñu masala manam dal mom moy kon loolu du manam moy kon mak mom day mom day xarfal bop lool moy li nga xamné mom lañuy tan waaye legi fekente ne manuko nak bu boba kenen xarafal ko lool mu daldi am fofu tamit benen masala bo xamantene ci liñuy yobbu moy ana kan mom mo wara xarafalat motax bolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci ne du n'importe qui moy ñew rek daldi gaay xaar leen mo ñew xarafal diw ñu daldi ko ci ajeelal mi ngi ne demal yobul nga xarafal ko dedet fokk mu nek ko xamantene médecin la bo xamantene dafa xam limi def lool motax il faut mu nek ko xamantene borom xam xam yi nga xamne ñom ñanam ñi xam walu gogou sédel nañ ko ni mo man nako def lool mom moy kon benen bir bi nga xamantene mom manam loolu moy mo aju bobu ci masala bo manam moy ki nga xamantene mom moko wara def legui lool tamit mu daal ñu daal di dem kon ci benen masala mom moy nit ki nga xamantene manam mom goonu ngana la manam xamuñu ba xam goor la wala jigen la ndax dafa am ñaari cieur yep wala bok amul benn cieur bu manam amul ndax dafa am ñaari cieur yep ñu xol nan ba xam koku nan lay def ndax dañ koy xarafal wala duñ ko xarafal am ma mbolo mu bari ci Shafi'i rahmatullahi alayhim ñom ñu ne dañ koy xarafal manam ci ñaar yep dañuy xarafal cieur goor bi niki non dañuy xarafal cieur jigen bi waye lolu moy su fekente ne manam ñaar yep dañuy manam ñaar yep ngi marché ñaar teer yep ngi marché té lolu niñ koy xamé moy ñaar yep masal buudé sawé ñaar yep buudé buy tour ndox ñaar yep dañu ci touré ndox kon bu boba dañuy xarafal ñaar yep amma su fekente ne nak bern wi rek ay tour ndox dañuy xamné kon koku lolu la manam buudé ci awray goor bi lay touré ndox ñu xamné kon ki goor la amma su fekke ci bu jigen bi lay touré ndox ñu xamné ki jigen la amma su dé ñaar yep la nak kon dañuy xamné ah kon nak ki mom xamuñu lu mu doon am nak mbolo ci ñom boba ño xamantene dañ ne dañ koy xarafal ci ñaar yëpp am ñeneen ñu ne dedet kenn duko xarafal ci ñaar yëpp ko kenn duko xarafal dañ koy bayyi ba mu mag bu magge ñu daal koy jangal mi nga xamne non lañuy xarafale mu xarafal bopum su fekkentene nak loolu man ko ko boba goor ñi dañ koy xarafal jigeen ñi xarafal ko itam waaw ci kaw ndax goor gooru koy xarafal jigeen nako koy xarafal lol tamit lu mata baye xel la legui mu dal def tamit fofu benen masala moy tay su fekenteene nit ki dafa amé ñaari awra manam ñaari awra ñaari zakar masala bu juddo walé ñaari zakar boba ana nan lay def manam masala yi nek na masala yo xamantene rar na lu muy am manam bokul ci liñutu lo xamantene ci di liñutu lo xamantene manam ay amul jariñ la dedet li dafa bok ci masala yi nga xamne manam ci buntu luñutu masala yi nga xamantene dafa neew lu muy am la te lolou dana am njariñ su fekenteene yeksi nañ ci situation bi lolou motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñu jëk ñi ak ci ñu mujj ñi di yitté wo masala yu melni yo xamantene manam danaka da fay tum ranké waaye nak manam lu bari njariñ la su fekenteene gis nañu ko manam su fekkentene ka bi dafa presenté wu manam motax ñukoy jangalé diko toxalante ci digënté génération yi kon bu boba dañuy wax né su fekkentene nit ki masal dafa amé ñaari zakar manam bu boba muy dañuy xol ba xam ñaar yépp dañuy baax lañ wala dëtt bu fekkentene benn bi rek ka baax kon benn bi rek lañuy xarfal amma su fekkentene ñaar yépp baax té mom moy masal ñaar yépp mu ci sawé bo bare ñaar yépp tamit mëna ci seyé bu boba dañuy koy xarfal amma ndax li nga xamantene mom moy lu ëpp ci li am moy bu fekkentene day sawé ñaar yëpp moy ñaar yëpp mëna ci sey amma su fekkentene tamit manam amma su fekkentene da ala kulli hal day sawé ci ñaar yëpp kon ñaar yëpp lañuy xarfal amma su fekkentene ci benn bi rek lay sawé mom bobu rek lañuy xarfal kon lool mom moy li nga xamantene tamit mom mo aju won ci bobu masala mu daal di dess nak li kon mu daal di dess manam li nga xamantene mom mo aju ci xarafal jigen comme ni nga xamantene non lañ ko wax nañ la tekantel bi nga xamantene mom mo ci am Shafi'i rahmatullahi alayhim ak lembolo ci Hanabila yi rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne farata la yenen borom xam xam yi rahimahumullahu ne du farata am waaye bala ñuy dugg ci lool inshallah ta'ala mu am lo xamantene mu am benen mbir bo xamne dañ ko faté won ci bobu masala moy masala nit ki su fekkentene dafa ndax manam ko dafa genn addu te xarafalu mo am da genn aduna te xarafal ndax dañ koy xarafal wala deet boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mbolo ci ñom ñu ne dañ koy xarafal ku melni ata ibn abi rabah rahimahullahu ta'ala ndax mom dafa japp ne nit ki su fekente ne dafa dugg ci diina moy ki geuna taral ci walu xarafal ndax mom daf ni nit ki bu tuube te xarafalul sax du julit batay manam tuubum kenn du ko nangu waaw batay ke koku nit ku julit waaw ndax xarfal dafa nek lo xamantene fartal bu mag la fi mom lolou mom motax manam muy waxe non ala kulli hal mbolo mu bari ci mbolo ci borom xam xam rahmatullahi alayhim rawatna ci shafi'i rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne nit ki su genné aduna ci xarfalul tamit dañ koy xarfal comme ni nga xamantene nonu lañu daganale masalan nit ki nga xamantene manam dafa genn aduna fekk mu am karawu naq go xamne dafa sekk ñu daal dikoy watal ñu daal ko koy watal loolu manam bolem borom xam xam rahmatullahi alayhim manam borom xam xam rahimahumullahu ta'ala daganal nañ loolu boba comme daganal nañ nak leg mu ñu wax karaw nak te loolu sik ne bok na sax ci li nga xamantene mom lañu tontu won ñele nga xamantene ci ñoy shafi'i rahimahumullah bi nga xamantene mom lañu wax ne manam xol awra ak lal awra dafa nek lo xamantene kenn duko daganal lulul ci lu war boba lol tamit bokon na ci tontu bi mom moy masalan nit ki nga xamantene dafa genn aduna daganal nañ masalan su fekenteene dafa amé karaw nak go xamantene dafa sekk lol boba ñu diko ko watal su fekenteene lolou du farata te pourtant dañ ko manam daganal nañ ñu def ko te sik neeku ci nit ki ngay watal karaw nakam faaw nga gis awram nit nonu faaw ga lal ko tamit lolou manam lolou mom moy wanene manam kon ala kulli hal manam kon ñom ñu ne kon lolou dañ koy def manam dañ koy dag dañ koy xarafal bu fekente ne dafa genn aduna te xarafalul waye mu am mbolo ci borom xam xam rahmatullah alayhim batay ci shafi'i ak ñeneen borom xam xam rahimahumullah ta'ala dan ala kulli hal ken du ko xarafal ndax mom mukallaf la won manam lolou rek lañ ko tegon bu boba day daali teggeku ci mom am ma ki nga xamantene masalan nak dafa juddu dafa gané aduna ba nopi nak mu gané aduna fek dafa xarafal manam dafa gane aduna naturellement mu nek ko xamne dafa xarafal arab yi dañ ko daan wax nan manam koku wer we ko xarafal ñom loolu lañ daan wax wer wi moko xarafal waye loolu manam mu nek lo xamne mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullah ku melni al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala dafa wax ne loolu bid'a bu bon la bo xamne arab yi dañ ko daan wax manam bi gis nit ku juddu wala xarafal ñu nan wer we ko xarafal té bu boba lolu ndax dañ koy xarafalat wala duñ ko xarafalat manam ci gattal moy ndax dañuy jëlat manam paaka bi jaarale ko rek wala weñ bi jaarale ko ci kaw awra bi nonu ngir wané ni bu fekkonté ni ki xarafalul doon nañ ko xarafalat borom xam xam rahmatullahi alayhi mbolo ci shafi'i rahimahullahu ta'ala ne lolu lañuy def ndax ngir wané mbir mom waye am ñeneen ñi li ëpp ci borom xam xam rahimahullahu dal ni ah lolu matu ko de ndax li nga xamantene mom moy li am solo rek mom moy mu nek ko xamantene xarafal na lu lolu tamit mas'ala bu mel non moy wuti bi borom xam xam rahmatullahi alayhim wuti ci ki nga xamantene masalan dafa da fay acc fek mom nit la ko xamne bop bi amul karaw kok tamit du obligé di jëlat manam li nga xamne mom moy lancet bi diko jaarale tek ko non rek ci kaw bop bi ngir wané ni rek du